گلوری انترتیمنت با افتخار تقدیم می‌کند. توسط وبسایت ایران تا حالا شده حس کنین یه آدم متفاوتین؟ شده حس کنین اگه فرصتشو پیدا کنین میتونین یه چیز منحصر به فرد به دنیا ارائه بدین؟ در این صورت کاملا درک میکنین که من چه حسی دارم. خیلی خوب، بیا کلیت. خب، مهمترین دغدغه جامعه امروز ما چیه؟ بند کفشامونه. به همین خاطر من یه پاپوش بدون بند اختراع کردم که اسمشو گذاشتم کفش اسپری. اینجوری میزنیم، اینجوری هم میزنیم. بفرمایید. حالا چه داری میخوای درشون بیاری؟ داده فکر میکنه خیلی هم پاپوشه. اون روز میخواستم فرار کنم، اما از پای خودت که نمیتونی فرار کنی. در بیا، در بیا. نمانه در بیا. خب، هر سردینی نمیتونه شنا کنه پسر. بابا من این ضرب و مسئله ماهیگیرا رو نمیفهمم. مگه من چی گفتم؟ عزیزم، به نظر من که کفشات فوق‌العاده. ولی به هر حال من یه آدم عجیبم. میدونی اینا هم احتمالاً به نظر بقیه آدم های عجیبی بودن، اما این موضوع جلوی کارشون رو نگرفت. اینو برای تولدت گرفته بودم، اما حالا بهت میدم. یه روپوش آزمایشگاهی واقعی، این همونه که دانشمندا میپوشن. کاملاً اندازمه. دنیا به خلاقیت تو نیاز داره فیلیت، فقط بایست یکم صبر داشته باشی. مطمئنم که یه روزی کارای بزرگی انجام میدی پسرم. از اون لحظه به بعد مصمم شدم یه چیز فوق‌العاده اختراع کنم. تلویزیون کنترلی. ایمانی که کچل زدا. ماشین پرنده. مترجم افکار میمون ها. آرزوم این بود که به شهر خودم خدمت کنم، یه جزیره کوچیک درست زیر الف اقیانوس اطلس که اسمش آبشار چلچل بود. ماهیای ساردین جزیره ما خیلی معروف بود، تا روزی که کارخونه شیلات ساردین برنت کوچولو درست بعد از اینکه تمام مردم دنیا به این نتیجه رسیدن که ساردینا بسیار زشت هستن، برای همیشه بسته شد. خیلی زود ساردین شد تنها غذامون و به اشکال مختلف حال همه رو به هم زد. به شکلای آب پس شده، سرخ شده، جوشیده، خشک، آب نبات و عصاره. زندگی خاکستری و بیمزه شده بود و درست وقتی به نظر می‌رسید تمام امیدا به یأس تبدیل شده، در دل ناامیدی نور امید را دیدم. ابری با احتمال بارش کوفته قلقلی. سرپرست گویندگان مهرداد رئیسی. اسم من فلینت لاکووده و میخوام ماشینی اختراع کنم که آب و به غذا تبدیل کنه. استیو، بهترین دوست و همکار مورد اعتماد من. استیو، میتونم تو رو تو قوطی اسرارم داشته باشم؟ قوطی؟ میدونستم که میتونم. دکمه روشن، حافظه فعال، طرح اولیه حرف نداره، شروع شبیه سازی نانویی، ماتریس تشعشعات، ایمن راینه، جستجو، نقش و تر کامل شد. اونا وقت استراحته. اتصال شبکه به منبع تغذیه. منفی در منفی مثبت نکن دهنت. و حالا درود بر ادیسون، آغاز تبدیل آب به غذا، راه اندازی ماتریس پخت، تنظیم مسیر طعم دهنده، باز کردن راه خروج غذا و بارگذاری یه صدای ماشینی دبش. چیز برگر خانم ها، آقایان، و حالا بیرین که داشته باشیم. استیو، به کارت ادامه بده. باشه. تشخیص اثر انگشت. فاصله کنترل به شبکه اصلی. دندونام، فعلا پدر. فلینت، فکر نمی کنی دیگه وقتش اختراع مخالفاتش رو بذاری کنار، یه شغل درست درمون پیدا کنی؟ نه، چطور مگه؟ آخه این اختراعی تو همش درد سر درست میکنه. درسته موش پرنده از قفس در رفتن و زیاد شدن، اما این مشکل رو حل کردم و از شرشون خلاص شدم. وای کمک کن، مقاومت کن. فلینت، وقتی ماهی در کار نیست قلاب انداختن بیفایده است. فردا خروس خون میای مغازه بر دست خودم. مغازه؟ آه پدر نه، مای فروشندگی چی بیداره. خواهش میکنم پدر، دیگه چیزی نمونده، فقط باید دستگاه به شبکه اصلی برق وصل کنم، اون وقت کار میکنه و بعدش هر جور غذایی که بخوایم براتون آماده است و دیگه لازم نیست فقط ساردین بخورین و مطمئن باشین این اختراع من میتره کنه. شرمندم بابا جون، اختراع بی اختراع. پدر مطمئنم از پسش برمیام. مامانم به این معتقد بود. تقریبا 10 سالی میشد که مادر از دنیا رفته بود، اما پدر هنوز نمیتونست اونطوری که مادرم درکم میکرد منو درک کنه. شب و زود بخواب، صبح خیلی کار داری. مغازه ابزار و تومه تیم و پسر خوشگل شده مینه. ساردین برند کوچولو در آبشار چلچله. به عنوان شهردارتون میدونم که وقتش دوران کارخونه قدیمی ساردین رو پشت سر بذاریم و به آینده فکر کنیم. گردشگری مبتنی بر ساردین. به همین دلیلم بدون اینکه با هیچکی مشورت کنم تمام بودجه شهر رو روی این پروژه سرمایه گذاری کردم و امروز ظهرم افتتاحش میکنیم، و البته با حضور شخصی برند کوچولو. چه خبره برم؟ بس خوبی؟ سلام برند کوچولو. چطوری؟ این قوطی رو برای برند کوچولو مرتب کردی؟ بگذاریم، شهردار ازم خواسته تو مراسم امروز این پروژه رو افتتاح کنم، باز با این کوچولو طلایی شهرمون رو نجات بدم. قربون تو چکریه چکریه زنده باد افشار زلزله. گوش کن ببین چی میگم بابا جون، چطوره با هم دیگه بریم افتتاحیه؟ شما برید پدر، منم بهتره مغازه رو بگردونم. واقعا؟ یعنی میتونی از پسش بر بیای؟ البته خیالتون راحت باشه. خوشم اومد. تا نیم ساعت دیگه بر میگردم ناخدا. باش. این مرغدونی برای من زیادی کوچیکه برند. من میخوام بزرگ باشم. میخوام وقتی مردم منو نگاه میکنن یه شهردار خیلی بزرگ رو ببینن. واسه همینه که این پروژه باز جواب بده هر طور شده. در غیر این صورت من شهرداری شهر کوچیک پر از ساردینای کوچیکم که دارن تومه های ماهیگیرا رو سق میزنن. بابا که نبودی؟ او نبرید به هیچ وجه، تو همیشه مثل پسرم بودی. سلام به همگی. زیر این پرده بزرگترین جاذبه گردشگری ساختی دست بشر قرار داره. همش 1700 گیگاجول دیگه برق لازم داریم. بودو بودو بودو بودو هیچی، فقط خیلی مؤدبانه دستمو نگه داشتم پشتم. خودت میدونی مریضی فلیت؟ نمیتونی بگریزی فلیت. کلن تو کل میبینی ناز نازی ما بینم کسی؟ یکی یه دونمه میمیرم براش. میخوام یکی بشه بهتره باباش. نمیخوام با این خلو چلیات وارو نکنی دنیا رو براش. فهمیدی یه شیفم کنه باباش؟ میدونین اون دوران دیگه گذشته. تو هیچی میدونی من فلیت لاکوون؟ تو میمونی من این انگوش با چشم هم همون چشم منه. قطعا ششم چار حامد کوچو. اوه بلا به دور یه معتاد. هم ترتیب پوشش خبری این مراسم ها از طریق یکی از شبکه های بزرگ خبری دادم با گزارش حرفه‌ای ترین خبرنگارشون. آدریان دینبر خیلی با تجربه و بسیار حرفه‌ایه. لازم نیست برای یه گزارش هواشناسی این همه خرج کنیم. آهای تو میخوای به عنوان مرجی هواشناسی بری یه جزیره وسط اقیانوس اطلس؟ فکر نمی کنم پیشنهاد بدی باشه. باورت میشه مندی یه هواشناس حرفه‌ای موقت؟ یوهو. خب مندی این چطوره؟ بینندگان عزیز سلام، من سم اسپارک هستم. سلام به همه، سم اسپارک در خدمت شماست. آیف و ضبطه. سلام میبخشید، من سم اسپارک هستم. صدا و تصویر منو از وسط اقیانوس اطلس دارین. خودشه، فکر کنم حرف نداشته باشه. شبکه خبری هواشناسی، آب و هوای مناطق مختلف مساعد است یا خیر؟ بسیار خوب، بریم به شهر آبشار چلچله و همکارم در اولین روز کارش، یا بهتر بگم اولین روز زارش. اونجا به نظر ابری میرسه همکار؟ سلام به سم اسپارکس، من همگی هستم. ما الان تو آبشار چلچله هستیم و دیگه میریم سراغ شهردار. متشکرم من تمام بینندگان تلویزیون هم خوش آمد میگم. زبطه و حالا برای بریدن رومبان مراسم افتتاحیه این شما و این پسر محبوب آبشار چلچله برن کوچولو. انجام دیگه آره، من بسته برو بشنم. انبرهای تقصیه آماده. لرزا تو اندام منه، یه چی شده که مفهمه؟ حالا پیش روی شماست جاذبه این که تمام دنیا منتظر دیدنشه. سرزمین ساردین، تجربه ساردین شدن، موزه ساردین و همینطور شما بزرگترین ساردین دنیا که قرار از درون این حلقه آتش بپره. این ساردین کوچولو شما رو به حیرت وادار خواهد کرد. به نظر میرسه که اوضاع شهر آبشار چلچله به شکل سردین انگیزی بهتر میشه. به این خاطر وای بده. بازداش لاک بود. مزید امتنانه که گرفتمت قبل از سرزمین ساردی زرک کرده برسانی. ای به خوشکی. همه فرار نمیدونم چرا بازداش شدم. بله من کار کردم. لک فلت بود. شما حالتون خوبه؟ چیزی نشد، فقط یه کمی درد دار. ببخشید امروز اصلا برام روز خوبی نبود. موقعیت حرفه این به خاطر یه دیوونه که با موشک بازی میکرد کلن خراب شد. ببینم سر پاها چه بلایی اومده ها؟ کفش اسپریه، از پام در نمیاد. عالیه، با این میشه اپیدمی بازموندن بند کفش از بین برد. از چی درست شده؟ یه ترکیب بیوپلیمری الاستیکی. آره دقیقاً. منظورم اینه که وای میدونی خیلی براقن. من سمم فلینت، مترجم افکار میمونی. شگفت انگیزه. ببینم همه اینا رو خودت ساختی؟ تو بودی که با اون موشک زدی به من. تو هم تخمه چشم رو ترکوندی. خب معذرت خواهی کردم. خدایا تو میدونی چقدر سخته بتونی یه همچین کاری تو شبکه تلویزیونی پیدا کنی؟ فقط یه بار این فرصت رو بهت میدن و اگه نتونستی تا آخر عمر باید حسرتش رو بخوری. پنیر این فقط یه معنی میده. Come on. واقعا کار میکنه. دستگاهت، اون موشک دستگاهت تو بود؟ چطور بود؟ مرکز، ببین به وجود اومدن یه همچین پدیده ای توی عالم بشر سابقه نداره. راسته تو گذاشته هواشناسی نبودی؟ مندی، دوربین رو روشن کن. ارتباطی برقرار شده از گزارشگرمون که چند دقیقه پیش صورتش چسبیده بود به لنز دوربین. ممنون پاتریک. بینندگان عزیز میدونم که باورش سخته، ولی همین الان من زیر بارون چیزبرگر ایستادم. شاید قبلا شهاب بارون رو دیده باشین، اما تا به حال کباب بارون رو ندیدین. برای شهری که تنها غذای مردمش سالدینه، این اتفاق مثل یک موهبت آسمانی میمونه. این از اون اتفاقات بزرگه. این پدیده حاصل تلاش یک پژوهشگر زیرزمینیه به نام فلینت لاکوود. لاکوود؟ سلام. نه، خب جرم سرزمین سردین به هپرود رفت بازده. این چیزبرگر ها حرف ندارن، اینطوری که معلومه همه از این آب و هوای غذایی خوششون میاد. این ها سرزمین سردین هم بهتره. بشه یک کاری کنی بازم بارون غذا بباره؟ خب نمیدونم اگه بشه که اونم بازم لطفا. میشه آره نوچه. پدر خواهش میکنم یه فرصت دیگه. این بارون شانسی بود بچه. بارون یا... چیزبرگر و این چیزا با عقل آدمیزا جور در نمیاد. این اختراع هم میتونه شهرمونو نجات بده. من مایی که افتخارتون میشم پدر. در ضمن بهتره بریم اونجوره ببینیم. خاشت میتونی تو چشام زل بزنی و بگی این اختراعت کاملا تحت کنترل و خرابکاری بار نمیاره؟ بله. این اختراع تحت کنترل فاجعه به بار نمیاره. ببو. ممنونم پدر. قربون تو بسر. بسیار خوب. سم، اینجا همون جایی که این اتفاقات جالب توش میافته. خوش آمدی فلینت. اینجا رو تو واقعا وقت زیادی و تنهایی میگذرونی؟ چی؟ طرز کارش این شکلیه، آب از بالا وارد میشه و غذا از پایین خارج. پس وقتی اون دستگاه رفته به جو، یه تقریباً الکتریکی ایجاد شده و بخار آبم از لایه ابر بارانزا تأمین شده. اینی که الان گفتی یه نظر کارشناسی فوق حرفه‌ای بود. خب احتمالاً تو ابر آب هست و تو هم به همین خاطر بوده که دستگاه تو فرستادی اون بالا، مگه نه؟ آره، چه میشه کرده، ما اینیم دیگه. درسته، همینطوره. آره دیگه، این دستگاه بر اساس جهش ژنتیکی مبتنی بر آب کار میکنه. مولکولای آب با اشعه های مایکروویو بمباران میشن و در نهایت به هر غذایی که مشخص کرده باشی تبدیل میشن. مثلا پیتزا. آره. پوره سیب زمینی. آره. پنیر. آره خب اون جزء سبونه هست. سیب. سس سیب. آره. لوبیا پلو. خب یادم گفتم هر غذایی. پلو سوخاری. قبل از اینکه بپرسی فکر کن اگه غذا باشه جوابت مثبته. ماکارونی. ماکارونی اینم غذاست. خب ببینم ژله چطور. شما ژله دوست داری؟ من عاشق ژله. خب حق داری، منم دوست. کره بادوم زمینی چی؟ نه من به شدت به بادوم زمینی حساسیت دارم. جالب، منم همینطور. اسمش چی بود؟ آلرژی بادوم زمینی. نه دستگاه تو میگم. اسمش همسان ساز غذای دینامیک ابر جهشی دیاتونیک فلینت لاکووده، یا به اختصار حق داج دفل املاج فلفل، حق داج دفل همبرگر دبلبل، حق داج دفل. من دی ازش فیلم بگیر، من که سر در نیاوردم. خب میدونین چیه، من الان نمیتونم. بذاریم براتون یه موزیک ویدیو پخش کنم. چی؟ این دیگه چیه؟ وای چه بامزه کوچولو. فشار کلید، باز شدن، چسباندن، گرداندن، نقاشی، سویچ، خیره شدن، انگیزه پیدا کردن و جای گذاری. باورم نمیشه، دوست دارم تا سه ساعت دیگه اینو نگاه کنم. دوست داری؟ حق داری. کار میکنه. شما صابونه چی میل دارین؟ پاسیل خرسی. نه، هر دومون میدونیم پاسیل خرسی حالتو چه شکلی میکنه. بذار ببینم. تخم مرغ. بانون تو. صاب پرتقال. و بیکن. داری چی کار میکنی؟ هیچی. پیش به سوی رایانه. میگم مطمئنی خطرناک نیست؟ نگران نباش، یه خطر سنج براش طراحی کردم که میزان بزرگی غذا رو مشخص میکنه. اگه غذا بیش از حد بزرگ بشه چی؟ چه میدونم، اما یه همچین اتفاقی نمیفته. خیلی خوب، وقت ترکوندنه. بینکه چیزبرگرها تازه شروع کار بودن. امروز شاهد بارش یه غذا بارون حسابی برای صبحونه بودیم. آب و هوای شهر نیمه رویه. بیلیم پیترم، ازت یه چیزی میخوام. خب برنامه از این قراره، تو به باروندن این بارونای غذایی ادامه میدیم. اون دخترم بیننده ها رو حبلوخ تشویق میکنه که بیان اینجا با منم کلی پول به جیب میزنم و این شهر رنگ رو رفته رو به یه رستوران تبدیل میکنم. تنها وظیفه تو اینه که برای آینده روشن شهرمون کاری کنی که به مدت 30 روز روزی 3 وعده بارون غذا بباره و روز آخر روز بازگشایی جزیره خواهد بود. و اینو بدون که تمام آدم ها در تمام دنیا عاشق این اختراعت خواهند شد. واقعا اینطوری میشه؟ من مطمئنم. چلچله خوش اشتها، بارش غذا به روایت تصویر. چوبشور سفارش بدم. فلافل، پاستی، آووکادو. همین الان آووکادو. پس موندهای غذا چی میشن؟ نگران نباشین، آخرین اختراع فریزرک بود. ماشین از جلوی چشم دور کنه، باقی موندهای غذا رو جمع میکنه و از جلوی چشم دورشون میکنه. البته کمی هم دور از عقل. ماهی فسنجون قندری پیتزا که تو شکم بوغلمون باشه و بوغلمونش تو شکلات و روغن حسابی پخته باشه. منم شهده. خب تغییر کردین؟ ببینم مدل موهاتون رو عوض کردین. آره پسر جون، چقدر موزه جمعی. پیتزا همبرگر سوهایی دیگو هرگوش کرو اسل جوجه پاستا ساردین با 100% تخفیف. سلام پدر، دارم برمیگردم آزمایشگاه. میخواین با هم بیاین تا ببینین چجوری غذاها رو درست میکنم؟ راستش خب نه ممنونم پسر گلم، این غذا جدیدا به مذاق ما قدیمی و خوش نمیاد. فهمیدم. راستی فلینت، من توی این مغازه دستنام، نمیخوای کمکم کنی؟ من الان برای شهردار کار میکنم پدر، فقط یه هفته به بازگشایی شهر مونده. باشه، گرفتم. ها؟ Good luck, Flint. بله. فردا گل پسرم تولدش کاله، بدونم میخواستم یه بارونی همچی میشه مخصوصی ببارونی. از قبل کلی سفارش دارم که هنوز موندن. در ضمن تو همیشه منو اذیت هم میکردی. فقط یه این باره تولد فرشته کوچولو برای روزشه. نمیدونم نمیخوام به دستگاه زیادی فشار بیارم. پس بسیار بد. میدونستم در تاریکی تیریست. میدونی برای پسران تولد گیریست. این حالی شما جوانان نیست. پدرها همیشه میخوان عشق و علاقه شونو یه جورایی به پسرها فهمیش. ارل صبر کن. یه فکری دارم. تولدت بادک پدر. روز امروز توه. آخه سه چارکت. خیلی دوستتون دارم. حرف ندارین. برات فدات بابا. دیارمی. نمیدونم کار نمیاد به نظر. برات فدات بابا. میدونم بابایی، هر روز به هم میگی. خیلی عالیه. این بستنیا گرده گردن. میشه به من بگی که چطوری اونا رو درست کردی؟ خب احتمالاً با سعلب. هی فلینت، میای با ما برف بستنی بازی؟ ببینم فلینت چی شده. خب من تا حالا برف بازی نکردم. راست میگی؟ حتی قوانینشم نمیدونم. فقط نشونه گیری بود یا تا حد مرگ زدن. یعنی تو تا حالا؟ ببین استیوم داره گوله برف شکلاتی پرت میکنه. ایران فی. خب مثلا باید اینطوری بزنم بیگی؟ نه محکمتر. برف بازی برف بازی برف بازی برف بازی. درک میکنم، این اشتیاقش واقعا طبیعیه. برف بازی. بستنی آی بستنی، سر همه سقفا بستنی. آخرین کار فلینت رایک بود تمام شهر رو شگفت زده کرده. امروز روز تفریح یخیه و به نظر میرسه روزی باشه پر از برف بستنی. مردم این شهر از تمام مردم دنیا دعوت میکنن که این شنبه با کشتی های بزرگ و مجلل مسافری به چلچله خوش اشتها بیان، به شهری که جزء عجایب هشت کنه است. زبه تق و پاقیت و بیزاق بیت و بیزاق بیت ال عضو السامین فی العجایب العالم، شهری که از آیس کریم هم باشته شده. این بود برنامه دیگری از شبکه خبری هواشناسی توسط سم سپارکس. فلینت، این بهترین جشن تولدم بود. خودشه. تحقیق، شبیه سازی، شماره گیری، انتظار. بفرمایید. قطع مکالمه. پشیمانی، خودانگیزی دوباره. چی کار دارم میکنم؟ فلینت؟ سمسم چطوری؟ منم خوبم. راستش میخواستم ببینم میتونیم با هم فردا قرار، یعنی برنامه بذاریم. نظرت چیه؟ باشه. عالیه. ساعت 5 تو جنگل ابراز رضایت. باید برم استیو. مواظب آزمایشگاه باشی. خدافظ. او بعدش حسابی افتاد تو دردسر و تازه هیچی هم گیرش نیومد. کجا داریم میریم؟ هیچ جا. گفتم خوش میگذره با هم بیایم بیرون قدم بزنیم. آره همونطوری که دوستایی معمولی با هم قدم میزنن. او خدا، اون دیگه چیه؟ وای اونجا رو. من عاشق ژلم. تو تا حالا چیزی سفارش نداده بودی، پس خودم این کار انجام دادم. فلینت، فلینت با من بیا. وای خدا، تو چجوری هیچی؟ دیشب یه بارون اجاله‌ای اومد که کمی تزیینش کردم و بعدش با ماشین بزرگ طراحی ساخت خودم ترتیب طراحی داخلی و اجرای دکوراسیونش رو دادم. همین، کار خاصی نکردم. همه چیز از ژله درست شده. این پیانو، اون دیوار کوبا، رادیو، اون ژله، آکواریوم، اون تندیس با صورت تو، البته اون یکی مجسمه با صورت توه. چی شده؟ منتظر چی هستی؟ هیچی. مهتاب بالانس. شیرجای بامی، سرسره جلعی. آخه این چه کاره ها؟ که اینطور ژله؟ آره آره درست. معلوم نیست جامده، مایه است، یه پلیمر کشتانی که از ترکیبات زنجیره‌ای درست شده و ما میخوریمش. منظورم اینه که خوشمزه است. چرا اینجوری هستی؟ مگه چه جوری؟ نظراتون رو بوقامیز میدی، بعدش یه چیزی میگه که کلن مخالف اون نظراتته. میتونی راز نگهدار باشی؟ نه با اما این دفعه چرا؟ چرا که نه؟ آره باشه. خب جریان مربوط به مدت ها پیشه که منم مثبت بودم. تو هم؟ وقتی که بچه بودم موامو دم اسبی میبستم و عینک میزدم و شیفته ی علم هواشناسی بودم. بقیه دخترها عروسک میخواستن و من رادار هواشناسی داپلر 2000 توربو. همه یه بچه ها منو مسخره می کردن و برام شعرهایی می خوندن که حتی خنده دارم نبود. چشمی، چشمی، مخ نداری که زشتی. خب می گفتی. منم قیافم رو عوض کردم، علم و تحقیقات رو کنار گذاشتم و بعدش دیگه کسی مسخرم نکرد. هنوزم به این عینک نیاز دارم اما ازش استفاده نمی کنم. این عینک خیلی هم بهت میاد. نه فلینت، فکر نمی کنم. حالا میریم که داشته باشیم. چی؟ هیچی. صبر کن. این هم یک کش سر ژله‌ای. و حالا مرحله نمایش. وای، میدونی قبلا قیافت خوب بود اما حالا خیلی خانم شدی. نه دست بردار، نمیتونم اینجوری برم جلوی مردم. خب چرا که نه، میدونی تو واقعا همین شکلیه دیگه، مگه نه؟ باهوش و محترم، همه دوستت دارن. میدونی تا حالا کسی رو مثل تو ندیده بودم فلینت لایک بود. منم همینطور. و تو چطور؟ تلفن تو داره زنگ میزنه؟ آره انگاره، کی میتونه باشه این وقت شب؟ آخ شهرداره، اب نداره جوابشو بده. نه نه اصلا جوابشو بده، اشکالی نداره، من میفهمم. سری میرم و منم باید برم، دیرم شده. این یه چیز خیلی مهم باید بهتون بگم. ببینم ظاهرم خوبه. آره حرف نداره، بیاییم بریم تو. عجب گیری افتادیم داداست. من بریم سلام. سلام سلام من تو نیستم. سلام برایان. اون بدم و من نرم اون عطیقم. سلام، خوبی؟ قربانه شما. خواهش میکنم بفرمایین بفرمایین بفرمایین. به افتخار فلیت خوشمزگی ها. سلام. عجب جاییه. سلام، چطوری؟ خوبی؟ سلام. حک بوده فلیت. سلام هر ها. اینجا چرا سخت نداره؟ چون که فقط کافی بشقابتون رو بگیریم بالا. بارون امشب غذای محبوب شماست. استیک. راستی میدونین مراسم بازگشایی شهر فردا قراره چطور برگزار بشه؟ شهردار از من خواسته تا روبانو ببرم. به این گفت با این اخترام شهر رو نجات دادم. به هم افتخار نمی کنین؟ خب فلینت، به نظرت این استیک کمی زیادی بزرگ نیست؟ بله، استیک بزرگیه. خب همه استیک ها که یه اندازه نیستن. اصلا شنیدین چی گفتم؟ یه نگاه به دور و بر بنداز. فکر نمی کنم این وضع مناسب مردم باشه. شاید بهتر باشه این دستگاه تو خاموش کنی. همه از وجود این دستگاه خوشحالن، همه به جز شما پدر. کی میخواییم به جای اینکه وادارم کنین تو مغازه کسل کننده ابزار ماهیگیری کار کنم، منو همونطوری که هستم بپذیرین؟ خب با این حساب مطمئنی که داری چیکار میکنی؟ ما هم از جلورات میریم کنار. که سر در نمیارم، چرا اینطوری با من رفتار میکنه؟ هر کار خوبی که میکنم ازم ایراد میگیره و میخواد هر طور شده. چه هاتگای بزرگی. پسر، البته اونقدرام بد نیست. نه استیف، حق با تو استیف. خطر سنج تو منطقه زرده، نمیدونم باید چی کار کنم. ولی من میدونم. اعلام کنین حتیقا هیچ شبی خوش بزن. وای نه نه نه نه نه نه یه جلو. وای چه شما چطوری اومدین تو؟ فردا روز بزرگی فلیت، سرنوشت شهر تو دستای بارون قضایی تو هم. بکنم پاستا با سس مخصوص خوب باشه. میدونم که رو سفیدمون میکنید. راستش آقای شهردار، فکر کنم باید چیزی رو ببینیم. چیو؟ این ساختار مولکولی هاداگیه که هفته پیش بارید و این ساختار مولکولی هاداگیه که امروز باریده. دستگاه با امواج مایکروویو باعث جهش ژنتیکی آب و تبدیلش به غذای مورد نظر میشه. هرچی بیشتر ازش کار بکشیم، آب بیشتری میکشه، تششعات بیشتری ساطع میکنه و خطر جهش ژنتیکی بیش از حد مولکولای غذا بیشتر میشه. فکر کنم دلیل بزرگ شدن غذاها همین باشه. ببینم درست شنیدم. فلان فلان فلان فلان بلغورای قلم به سلوبه علمی بزرگتر بشه. هرچی بزرگتر بهتر. همه عاشق این اختراع. پدرم میگه باید خاموشش کنم. نابغه هایی مثل ما رو پدراشون هیچ وقت درک نکردن فلیت. اما اگه یه وقت تایید یه عضو خانواده در برابر تایید میلیون هاشنا اصلا به حساب نمیاد. تازه اون گزارشگر کوچولوارم اصلا حساب نکردم، همینطور خودمو. من همیشه تو رو مثل پسرم دوست داشتم فلیت، و تو فردا با بریدن اون روبان و نجات دادن شهرمون و ثابت کردن اینکه چه مخترع فوق‌العاده‌ای هستی رو سفیدم میکنی پسر. پس دو راه داری. میتونی به این کارت ادامه بدی یا هرچیو که آرزوشو داشتی به دست بیاری یا بشی اون مرد بزرگی که لیاقتشو داری؟ یا میتونی خاموشش کنی و همه چیو خراب کنی تا دیگه هیچ کس هیچ وقت نخوادت. انتخاب با توه. خیلی خوب. پس هرچی بزرگتر بهتر، نه؟ آه البته. شهردار چند؟ پشت سر من استخر سس مخصوص آماده پذیرایی از شماست. بچه‌هاتونم میتونن تو قسمت بدون نظارت منطقه کودکان هر حلهولی که بخواد بخورن. برا نگاه کنید. و همچنین میتونید بر فراز کوه پسمان تا شاهد غروب دلانگیز شهر ما باشید. این کوه توسط یه سد تخریب ناپذیر محافظت میشه. امروز گردشگرا از سراسر دنیا اومدن اینجا شاهد بی‌نظیرترین و نگاهی به این بنده. چرا جلوی دوربین نیستی؟ مگه نباید مراسمو گزارش کنی؟ من فکر میکنم که غذا همینطوری دارن بزرگتر میشه. نه خیلی هم خوبه، غذاهای بزرگتر همه دوست دارن. ولی من فکر نمیکنم این کار درست باشه. این لقمه ها خیلی بزرگتر از دهن ماست. سم، برای اولین بار تو زندگیم همه احترامو دوست دارن. تو چرا از این بابت خوشحال نیستی و گزارشتو نمیگیری؟ خودتای من به کارت برس. دیگه منتظرتون نمیذارم. این شما و این قهرمان شهر ما و البته پسر خوندم ممنون، واقعا متشکر، از همه تون ممنونم، ممنونم. رنج، اون قیچی مراسم افتتاحیه رو رد کن بیاد. بفرما. شما نمیتونید این کارو به من بکنید. من برات کوچولو. خجالت بکش، لباس دم پوش. من مانکی هستم. خیلی خوب، حالا برو جلو فرید. همه دوست دارم. میتونم خاموشش کنم. بله بله شرمنده خیلی نی وای خودم الان نه استیو ماکارونی سفارش بدم فلیپ سم اسپارک هستم با گزارش زنده از چلچله خوش اشتها اینجا حسابی اوضاع به هم ریخته آروم سم ما با تغییر ظاهر مشکل نداریم اما تو خیلی مثبت شدی شهر دچار یه گردباد اسپاگتی وحشتناک شده جلام درد میکنم معلوم نیست که خدای من کش موش رو نگاه از 15 سال پیش تا حالا یه همچین چیزی ندیده بودم من اینجا واقعا دچار یه وضعیت آب و هوایی وحشتناک شدم بازم در این باره براتون گزارش پخش میکنی امیدوارم تا اون وقت سم یه کمی به سر وضع خودش برسه تو برو اون دستگاه سفارش دهنده رو خاموش کن تا منم بتونم شما اینجا چی کار میکنی؟ حدوداً یه 10 دقیقه میشه که چیزی سفارش ندادم چطور مگه خبری شده؟ باید دستگاه رو خاموش کنم جون همه به خاطر من در خطره من ای خیال بابا اون قدرام بد نیست وای نه آخه چرا بکار کرده؟ خب من رفتم هنوزم میتونم با برنامه خونساساز جلوشو بگیرم ارسال برنامه خونساساز حالا برگشتم آی فیلی این کرم چه نقلی تقدیم به تو امرو بزنه تنها راه برقراری ارتباط با دستگاه بود حالا دقیقا بگو سفارش چی بود خب یه بوفه کامل از هر غذایی که فکرشو بکنی دم پخته کشت با دلجوز آمل و خدا مرخگاه بفن جلو توتی هلو زهاب نمو شت آمله یاریه که کنه لطفاً این من پسره دکتر لازمه اینجا کسی دکتر نیست هیشکی با عزتون من دکترم واقعاً خب بودم تو کشور خودم برای یه زندگی بهتر اومدم اینجا ولی اشتباه کردم نه حال چطورش تو کی؟ اون تو کمای غذایی رفته حل حوله زیادی یه ساقه کرفس پنس خدمت شما دکتر بابایی کال فدات بابا نه چک زدیم نه چونه کال پیش من میمونه سب کنید این گردباد در برابر طوفانی که قراره بیاد فقط یه نسیمه مندی گزارش بگیر بریم گزارش خوبی بود الان نه ما شواهد محکمی داریم که نشون میده یه طوفان بسیار عظیم تو راهه که تمام دنیا رو در بر میگیره باید بگم که من خط سیر طوفان رو محاسبه کردم اول از کشور خودمون میگذریم بعد از پاریس بعد گرینویچ و بعد چین ظرف 4 ساعت یه خامه یه صورتی کل نیمکره شمالی زمین رو میپوشونه Flint? فلینت. سلام پدر. داری چی کار میکنی؟ خب میخواستم به همه کمک کنم، اما به جاش همه چیزو خراب کردم. من یه تیکه آشغال به درد نخورم، پس خودم انداختم دور. همینطور این اختراعات احمقانه رو، این آشغاله، اینم آشغاله، اینم همینطور. میدونی پسرم، تصمیم مثل ماهیه، گرفتنش آسونه و نگه داشتنش سخته. میدونی منظورم اینه که پدر کاملا متوجه شدم که مادر درباره من اشتباه میکرد. من مخترع نیستم. باید همون وقتی که گفتین بیخیال میشدم. خب وقتی بارون میاد باس بارونی بپوشی. پدر شما که میدونین من ضرب المثلای ماهیگیر رو نمی... چی؟ رو پوشم. بجنب استیو، کلی کار داریم پسر. ذخیره برنامه خنثی‌ساز، طراحی مجدد، شبیه‌سازی، برش، جوشکاری، ریختگری، سیم‌کشی، کمک کردن، آزمایش. ماشین شماره 2 این بار بالم داره. من یه بار قبلا خوابه یکم چی چیزی دیدم، باور کن. سرم در من خرامی گیره کرده. آی مردم، میخواستم معذرت خواهی کنم، به خصوص از تو سم. در ضمن یه نقشه ای دارم، برنامه خنثی‌ساز تو این حافظه جانبیه. میرم توی اون طوفان غذا این حافظه رو به دستگاه وصل میکنم و برای همیشه خاموشش میکنم. شما هم توی این مدت با غذا برای خودتون بالم درست کنین و جون خودتون رو نجات بدین. همش تخشیر اونه، بگیریدش. آهای همه تخشیر گردنه، خودمون کردیم که کردیم. پسرم بود نزدیک رتته. من بیشتر شما از این شاکی، اینقدر که چک میزنم با بیباکی. اگه اون قضا سخته به چلکی داداش، این سفارشات را کی؟ حالا چی وقته بگو؟ وقتشو تو اون بدیم خیلی خاکی. ممنونم ار. مازو بیخیال، بالم رون پیش به سوی هانه. منم باهات میام، به یه نفر نیاز داری که وسط طوفان راه نماییت کنه. نمیتونم بذارم تنهای این کارو بکنی. آسم من واقعا متاسفم. شوخیت گرفته؟ نه فقط فکر کردم که شاید باشه. شماها کمک خلبانم میخواید. تو خلبانم هستی؟ بایجتون و همینطور یه مهندس پرواز. جدا؟ نه قربون، شوخی کردم، آخه کمدینم هستم. پس بیریم که داشته باشیم. بلم بیام. تو لازم نیست که با ما. نه خیلی هم لازمه، من از بسیدیم غرق شهرت بودم، اما تازه فهمیدم توهم فانتزی بوده. چادو بالا واقعا بفهمم که چیم. اما ظرفیت ماشین فقط 4 نفره. جنوبا زنده باد برند. خیلی خوب. موفق باشی پسرم. مندی برف پاک کنو بزن. ببینید دستگاه توی توده بزرگ غذاییه که اندازش تقریبا تو مایه های یک کوفته قلقلی گوی پیک. آب از بالا وارد میشه و طوفان غذا از پایینش خارج میشه. اوپس و توسک بابه. محکم بشین. پیتزا داره تعقیبمون میکنه. پیتزا که غذاست، این غیر ممکنه. بزرگ شدن ساختار مولکولی باعث تولید یه ابر غذا شده. در نتیجه ساختار ژنتیکی غذاها برای دفاع از دستگاه نزدیک بود. میدونین اگه این حافظ از دستمون میرفت چی میشد؟ اوه مغازه ماهیگیری تیم. اگر خوبین یه لطفی میکنین، سرنوشت دنیا به این کار بستگی داره. خیلی خوب، برو سر اصل مطلب. چی میخواین؟ فقط برید به آزمایشگاه من و از رایانم یه فایل برام ایمیل کنین. گرفتم. میخوای من برونم؟ باشه. کارش از من درست‌تره ها. آره. خیلی خوب، نقشه اینه. من و سم وارد مسیر ورودی آب میشیم اینجا که آخرش میرسه به دستگاه. مندی تو استیو بمونین تو ماشین، به دهنت نزنه. به محض اینکه پدرم برنامه خونسازازو برام ایمیل کنه، دستگاه از بین میبریم و از طریق این حفره غربی از کوفته خارج میشیم. چقدر تا شروع طوفان مونده؟ حدوداً 20 دقیقه. خوبه، پس وقت داری. برن چی میشه با من چیکار کنم؟ تو میتونی مدیر کل تمام صندلیا باشی. دریچه خروجی ماشین رو برعکس کن مندی. خانم مقدمه. بابا بیام سب کنیم. تا وقتی تو همین مسیر حرکت میکنیم همه چی مرتبه. همه با همین افتادیم توی یکی از حفره‌های فرعی، اما طبق نقشه برای رسیدن به حفره اصلی باید درست از همین تونل بریم. برنت الان وقتش نیست. چی شد؟ عجب بساطیه. خوش آمدی فلینت. روغن سرخ کردنی؟ فلینت بابا زنگ زده بس کجایی؟ سلام پدر، عالیه. خب برنامه خونساساز یه فایل روی صفحه نمایشم. خب اونو بندازین تو پنجره مربوط به ایمیلم، اسممو بنویسین و دکمه ارسالو بزنین. پنجره؟ پدر ماوسو میبینی مثل تیک کاغذه، از ماوس برای کشیدن فایل استفاده کن. بکشم آخه این که کشیده نمیشه. توی دسکتاپ یا میز کارم. این که فرقی نکن. بابا دوتا کتاب بخونه. زود باشید، من این کار جای بادبون بذارید، وقتمون داره نم نم میره کم کم. آقیانوس پیش به سویه، زود بشید به جنبید بودایی سریع. آفرین تر، منم آمده هم. زب کنید یه خبری براتون دارم. دیدار به قیامت بدبختار، رفتیم که رفتیم. نوش جان سود پیش بابا باش بیا. دیگه عمران بدمت باد به دست. اینجا رو محکم بچن. پیش به سوی همگی، نه مرگم که از توفان گریزم. خب حالا چی؟ روی دکمه ارسال کلیک کن. دیگه این تقاضی جفل درستون پایینه. پدر عجله کن. ارسال ها پیداش کن. پدر صدامو میشنوین؟ پدر بچه مرغای سقفی دابیداد فرار کنین. سلام جاب بره، چه بار خود استره با پای خواست بیا. اون بره تا خود. پدر من الان در محاصره مرغای بریونم. فکر میکنم وقت وداعه. با وجود اینکه دیر متوجه شدم ولی ممنون که بهم روحیه دادی. خدا حافظ پدر. ارسال پدر. تلفنم پس بده ببینم. بیت کوچولو، من دوچه بلد کتولو نیستم، من دوچه بلدم و بالاخره میخوام به جامعه هم خدمت کنم. گرفتم. حالا زود بریم برای بچه بازی گوز سر و نجات بدین. تو موفق شدی جوجه برند، به تبریک میگم. شیپس بادوم زمینی اگه بخوریم بهشون دچار شوک حساسیتی میشیم. راستش من اصلا به بادوم زمینی حساسیت ندارم. اینو گفتم چون فکر کردم اینطوری شبیه تری. واقعا فکر کردی اگه بگی حساسیت داری بهتر به نظر میرسی؟ آره. میرسه طوفان قضا با الگویی کاملا غیرعادی گسترش پیدا میکنه، چون اول از مشهورترین نقاط دنیا عبور کرده و حالا هم داره به سرعت بقیه جاها رو در بر میگیره. این از کجا اومد؟ من میرم تلفنمو به حق داشته فل واس کنم و نابودش کنم، رشته فرنگی رو دو بار میکشم، بعدش منو بکش بالا. باشه باشه میکشمت بالا. ببینم سم، تو زخمی شدی؟ نه، فقط یه خراش کوچیکه. برنت، باید سمو برگردونی به ماشین پرنده تا آمپول ضد حساسیت بزنه. تو میشو. نه! رشته رو ول کن سم. من ولت نمی‌کنم. اگه بری پایین دیگه نمی‌تونی بیای بالا. تجسمش اونقدرم عالی نیست. بابا بیا. دوباره از اول شروع میکنیم، زیر زمین زندگی میکنیم، تو خودت لباس میدوزی. زمین حرف همش تو فیلم هاست. اینجوری لاغر تو رو از دست نمیدم. ببین من دوست تو هم. فقط یه دوست عادی؟ نه، یه دوست خیلی صمیمی. منم همینطور ممنونم. خدا حافظم! سیمت نه! دکتر بندی بیا بخش مقدو بیبرید به من حال داریه! کاردی! ماز! تو برنگی! مادی، داریم میرسیم، عجله کن. دود باشین، با ایجتون از بالای حفره رد شدم. این دیگه چیه؟ حسین خطی گره زدن، پک کردن، کشیدن، زب خوردن. شرمنده رفیق، همه چی تموم شد. پدر نه، وقتی بارون میاد باز بارونی بپوشی. حالا کفش اسپری داره. فیلیت کجاست؟ فلینت، متاسفم. پسر شما مرد بزرگی بود. فلینت، پدر، استیو، فلینت، زاب خورد، ماهی خورد خیزد، نهنگ آن به که با دریا ستیزد. یه لحظه اجازه بدین. بهت افتخار میکنم فلینت، از این که من یه آدم عادی، پدر آدم فوق‌العاده‌ای مثل تو هم به خودم میبالم. تو با استعدادی، فوق‌العاده خلاقی و آزمایشگاهت هم با شکوهه. مادرت همیشه میدونست که تو بی نظیری و اگه امروز زنده بود به هر دومون میگفت دیدین گفتم؟ ببین وقتی این دستگاه رو از خودم جدا کنم تو بازم از زبونم ضرب المثلای ماهی گیرا رو میشنوی. اون ضرب المثلا هرچی باشن معنیشون اینه: من پسرمو دوست دارم. منم دوستتون دارم پدر. خب ما کجا بودی؟ میخواستی پروژه های منو ببین. خب اون وقت نظر منو قبول میکنی؟ تو غیر از این فکر میکنی؟ مثل دفعه قبل طرحاتو نیمه کاره رها میکنی و یه من دفعه قول تو... اصلا پایان خوبی نبود. جهت دانلود فیلم ها و انیمیشن های دیگر به سایت ایران فیلم مراجعه نمایید. Yeah.